Borcanul. Produs românesc de calitate. Încearcă-l și tu! Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la jurnalul de prânz. Buluceală generală la sosirea lui Liviu Dragnea la Curtea Supremă, mai multe persoane au fost reținute. Producătorul de haine Lacoste vinde fabrica de la Sibiu. Lacoste deține fabrica din Sibiu de 3 ani, de când a preluat-o de la firmele franceze Tricotaj de Saint-Louis și fabrica Sion de Gaiet. Carnea de miel va fi mai scumpă de Paște, așa susțin sindicatele din industria alimentară. Carnea de miel a apărut pe piață, cel puțin în București. Este undeva la între 23 și 25 de lei tăiată. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Vreme rece pentru această perioadă, cerul va fi variabil cu înorări în sud-vestul țării, unde local va ploa. În rest, doar izolat, sunt posibile ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 17 grade. În București, cer noros cu o maximă de 14 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Mergem mai întâi la Înalta Curte, unde în urmă cu doar câteva minute s-a reluat procesul lui Liviu Dragnea. Cererea avocatei liderului PSD de recuzare a unei judecătoare a fost respinsă ca nefondată. Flavia Teodosiu a susținut că soțul judecătoarei ar fi un susținător înfocat al PSD. Între timp, trei persoane au fost duse la secția de poliție după îmbrâncelile de la Instanța Supremă, unde liderul PSD a ajuns în urmă cu 2 ore. Sute de oameni sunt și acum în fața Instanței Supreme, atât susținătorii liderului PSD, cât și contestatari. Cu detalii Mihai Bucureșteanu. Liviu Dragnea a ajuns la sediul Înaltei Curți cu puțin înainte de ora 11. A fost momentul în care mai mulți oameni au încercat să se apropie de liderul PSD. Jandarmii și câțiva bărbați au făcut scut în jurul lui Liviu Dragnea. În acest timp, mai multe persoane s-au îmbrâncit cu oamenii legii. 3 persoane au fost duse la audier după acest incident. Liderul PSD nu a făcut nicio declarație. Între cele două tabere, pro și contra Liviu Dragnea, au existat mai multe schimburi de replici. În zonă au fost montate și garduri de protecție. Aproximativ 20 de jandarmi sunt prezenți în fața Instanței Supreme, iar alte câteva zeci sunt în așteptare în caz că sunt nevoiți să intervină. La Instanța Supremă se judecă dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Protecție a Copilului Teleorman. Liviu Dragnea ar urma să fie audiat. El a fost condamnat în prima instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Și trebuie să amintim, apelul a fost amânat de mai multe ori în urma controverselor referitoare la constituirea completurilor de 5 judecători. Fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, în prezent încarcerat în penitenciarul Poarta Albă, a fost adus cu duba la sediul DNA Constanța. Banii publici de la Constanța ar fi fost transferați ilegal spre compania Teldrum, spun anchetatorii, explică Sonia Teodoriu. Nicușor Constantinescu este vizat în 2 dosare, într-unul e inculpat, în altul suspect. Sume de bani de la Consiliul Județean Constanța, așadar fonduri publice, ar fi fost transferate societății Teldrum. De altfel, anchetatorii au în lucru dosarul Teldrum, cel referitor la ilegalitățile comise de cei care au condus firma. Liviu Dragnea este de asemenea suspect în dosarul Teldrum. Nicușor Constantinescu susține că, de fapt, anchetatorii l-au chemat azi la DNA Constanța pentru a-l determina să facă un denunț la adresa șefului PSD, avocatul lui Nicușor Constantinescu. Constanța a plătit o parte din sumele de bani respectiv către o societate Teldrum. De aici a existat o discuție vis-a-vis de această chestiune, însă, la modul concret, nu a fost formulată o acuzație care să vizeze persoana la care ați făcut referire. Condamnat la 5 ani de închisoare pentru abuz în serviciu, Nicușor Constantinescu se află în penitenciarul Poarta Albă. În februarie a mai primit 5 ani de închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanța. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. În dosarul Motorina, în Alta Curte, l-a achitat definitiv pe fostul președinte ANAF, Sorin Bleșnar, după ce în prima instanță acesta a primise 5 ani de închisoare cu executare. În acest dosar, fostul șef al fiscului era acuzat de complicitate la evaziune fiscală. În schimb, omul de afaceri Radu Nemeș va face 7 ani și jumătate de închisoare. Cu detalii, Iulia Verbancu. Potrivit rechizitoriului, între 2011 și 2012, mai mulți oameni de afaceri cu ajutorul unor șefi ai fiscului și ai autorității vamale s-ar fi organizat pentru evaziune fiscală de amploare. S-ar fi sustras de la plata obligațiilor euro aferente unor tranzacții cu aproximativ 90.000 de tone de motorină pe care le-au vândut drept produse petroliere inferioare. Prejudiciul adus statului peste 50 de milioane de euro la vremea respectivă. Potrivit procurorilor, grupul de afaceriști ar fi fost sprijinit în diferite moduri de fostul șef ANAF Sorin Blejnar, de fostul său șef de cabinet Codruț Alexandru Marta, dar și de alți oficiali în instituțiile statului. Mulți dintre aceștia primiseră condamnări în primă instanță. Acum însă, în alta curte l-a achitat pe Sorin Blejnar. Achitați de asemenea Viorel Comăniță, fost director la Autoritatea Națională a Vămilor, și Florin Dan Secăreanu, pe atunci ofițer de poliție în MAI la Direcția Generală de Informații și Protecție Internă. Afaceristul Radu Nemeș, condamnat în primă instanță la 9 ani de închisoare, a primit acum 7 ani și 6 luni și se vor confisca peste 13 milioane de dolari. În aceeași cauză, doi oameni de afaceri au fost condamnați la 5 ani și jumătate de închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat. Culmea tupeului, unii parlamentari dau presa afară din birouri și au ieșiri nervoase când sunt întrebați ce au făcut până acum pentru români. Este și cazul senatoarei Gabriela Crețu, soția lui Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean din Vaslui. Iată cum a reacționat doamna senator la întrebările unor jurnaliști ProTV care filmau pentru emisiunea România te iubesc. Eu sunt profesor de științe social-politice și încerc odată să învăț pe oamenii care lucrează în presă, deși e un risc foarte mare și o să devin dușmana lor, să nu întrebe lucruri care n-au relevanță. De exemplu, ca senator de Vaslui, pentru acești oameni la acest moment, cred că am susținut și reușit să aducem investiții de, vă citesc suma exactă, dacă îmi permiteți să o citesc, 90 de 1.641.344 și 84 roni. Noi. Senatoarea Gabriela Crețu a fost întrebată despre situația spitalelor din Vaslui, polul sărăciei în Uniunea Europeană, în condițiile în care este parlamentar din 2004. A deschis suficiente spitale care au avut, au îndeplinit criteriile care trebuia să îndeplinite. Dacă aveți obsesii, vă rog frumos, noi construim acum un spital excepțional la Vaslui. În Vaslui? Eu cred că nu știți cu cine vorbiți. Nu știți, apare că să chem oamenii care... Dar nu am de ce să vă dau dumneavoastră explicații, ești afară. Ieșiți afară, dar nu spune. Deci dumneavoastră nu vreți să le explicați vasluienilor pentru ce v-au votat în momentul. Nu, le explic, eu mă votează, ei nu-i nicio problemă. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Producătorul francez de haine Lacoste vinde fabrica de la Sibiu unei mari companii chineze. Cei 400 de angajați rămân să lucreze acolo, după cum transmite Lidia Bădilă. Lacoste deține fabrica din Sibiu de 3 ani, de când a preluat-o de la firmele franceze Tricotaj de Saint-Louis și fabrica Sion de Gayet. Acum fabrica este vândută de francez către Sunrise Knits în proporție de 90% și către Smart Shirts Knits în proporție de 10%. Ambele firme fac parte din grupul chinez Yungor, un gigant cu circa 19.000 de angajați și cu vânzări de peste 11 milioane de euro. Grupul fondat în 1979 și listat la bursa din Shanghai este producător de îmbrăcăminte, dar și implicat în proiecte de dezvoltare imobiliară, infrastructură de transport și distribuție de energie. Fabrica din Sibiu, pe piață din anul 1998, produce în sistem LON articole de îmbrăcăminte. În 2017 a înregistrat un profit net de peste 1 milion de lei. De la Sibiu, Lidia Bădilă, Europa FM. Prețurile alimentelor în preajma sărbătorilor pascale ar putea crește, influențate doar de speculă, susțin sindicatele din industria alimentară. Scumpirile vor fi de cel mult 3%. Prețul mieilor în viu ar putea ajunge la 14 lei pe kilogram, deși acum nu trec de 12 lei pe kilogram, potrivit Asociației Crescătorilor și Exportatorilor de Ovine. Și mielul tăiat, care se vinde în hală, va fi puțin mai scump decât acum, spune Dragoș Frumosu, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară. În principiu, prețul va fi asemănător ca și anii trecuți. Deja carnea de miel a apărut pe piață, cel puțin în București. Este undeva la între 23 și 25 de lei tăiată. Nu cred să apară fluctuații mari de prețuri. Poate să vorbim maxim de diferențe de 1, 2 lei, 3 lei. Prețul verdețurilor va mai crește, dar nu cu mult. Probabil că în loc de 1 leu legătura va fi 1,20 leu sau probabil că în loc să iei sau 1,50 leu și în loc să iei 3 legături cu 4,50 lei, să spunem, vor fi 3 legături la 4 lei pentru că așa e în piață. Din 15 mai se plafonează tarifele la telefonia fixă și mobilă pentru apelurile din România către statele din spațiul economic european. Nu ar trebui să plătim mai mult de 19 eurocenți pe minut fără TVA către orice țară din Uniunea Europeană, plus Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Liliana Nicolae. Vom plăti cel mult 0,19 euro fără TVA pe minut și 0,06 euro pentru un SMS, tarife valabile 5 ani. Apelurile internaționale în statele Uniunii Europene, plus Norvegia, Islanda și Liechtenstein, sunt apeluri făcute atunci când un abonat român, de exemplu, sună din România pe cineva din altă țară din spațiul economic european, în comparație cu apelurile în roaming, care sunt efectuate atunci când abonatul călătorește în străinătate. Aplicarea acestor tarife pentru apelurile sau SMS-urile către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, respectiv către numere din Gibraltar, depinde de evoluția negocierilor privind Brexitul. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Au trecut 107 ani de la naufragiul vasului Titanic. Pachebotul de lux transatlantic a lovit un iceberg și s-a scufundat. În noaptea de 14 spre 15 aprilie 1912, în Atlanticul de Nord, la 4 zile de la începerea primei sale călătorii de la Southampton, Anglia, cu destinația New York. Are detalii Iulian Ochi. Vasul Titanic s-a scufundat în apropiere de insula Terra Nova în timpul călătoriei sale inaugurale. Din cei 2223 de oameni aflați la bord, 1517 au murit, iar 703 au supraviețuit dezastrului. Companiile de asigurări au înregistrat pierdere însemnate din cauza naufragiului, fiind nevoite să onoreze despăgubiri uriașe. Tragedia de pe Titanic a fost ecranizată în numeroase variante, dar cea mai cunoscută rămâne producția lui James Cameron din 1999, laureată cu 11 premii Oscar. Continuăm Jurnalul de Prânz Europa FM. Pe 15 aprilie 1918, Bojdeuca din Țicău, unde Ion Creangă a trăit ultimii 20 de ani ai vieții sale, era declarată muzeu. Devenea astfel prima casă memorială din România. Au trecut 101 ani și a rămas în istoria literaturii române și pentru că acolo s-au întâlnit de câteva ori Ion Creangă și Mihai Eminescu. Anual 10.000 de oameni vizitează locul în care s-au născut, amintirile din copilărie. Casa din cartierul Țicău din Iași are două camere, un hol îngust și un cerdac. Bojdeuca a fost locul preferat al celor doi prieteni, Eminescu și Creangă. Eminescu a și fost găzduit de Creangă aproape 6 luni în anul 1876. Tot la Bojdeuca, Eminescu a citit pentru prima dată poezia Doina. Pe vremuri, oaspeții Bojdeucii erau întâmpinați de Titu, motanul preferat al lui Creangă, care învățase să sară la clanță și să deschidă ușa. De altfel, Creangă se lăuda cu averea lui, cele aproape 20 de pisici. Multe dintre ele purtau numele unor personaje dragi din viața lui, de la profesorul Titu Maiorescu la mătușa Mărioara. Bojdeuca din Țicău este printre cele mai vizitate case memoriale din țară, fiind prima casă de acest fel transformată în muzeu în 1918. Și astăzi turiștii sunt întâmpinați de câteva pisici. Mulțumim, Liliana! Tudor Ciurescu ne aduce acum informațiile din sport. Simona Halep spune că nu se teme de niciuna dintre jucătoarele Franței la întâlnirea în care România luptă pentru calificarea în finala Fed Cup. La plecarea din țară, lidera tricolorelor a vorbit despre aturile României în confruntarea de la Rouen. Suntem jucătoare puternice, suntem într-o formă bună, consider acest lucru. Atmosfera este un lucru foarte important în echipă și cred că și publicul care o să ne susțină, sunt foarte mulți care vin și vreau să le mulțumesc pentru acest lucru. În general nu mi-e teamă de nicio jucătoare, încerc să mă autodepășesc de fiecare dată, încerc să mă concentrez pe mine, pe ceea ce trebuie să joc și după aceea rezultatul vine de la sine. Amintim, întâlnirea din semifinalele Cupei Federațiilor se dispută în weekend pe zgură, iar Halep le va avea alături pe Mihaela Buzărnescu, Irina Begu, Monica Niculescu și Raluca Olaru, în timp ce Franța va fi reprezentată de Caroline Garcia, Alize Cornet, Cristina Mladenovic și Paulin Parmentier. Derbiul Ligii 1 CFR Cluj-FCSB s-a încheiat la egalitate 0-0. Roșalbaștri au amenințat o singură dată poarta adversă în minutul 12 când șutul lui Man s-a dus lângă. Ardelenii au avut două ocazii mari, dar de fiecare dată mingea a nimerit bara, odată în finalul primei reprize la lovitura de cap a lui Vinicius și în minutul 85 la șutul lui Moutinho din afara careului. În rest, niciun șut pe spațiul porții pentru cele două echipe care au jucat precaut și au așteptat greșeala adversarei. CFR încheie turul play-off-ului cu avansul de 3 puncte, iar FCSB are nevoie de cel puțin un pas greșit al rivalilor în următoarele 4 meciuri. În caz de egalitate la finalul sezonului, clujenii vor fi campioni, fiindcă roșialbaștrii au profitat de o rotunjire în plus la finalul sezonului regulat. În play-out, Gaz Metan Mediaș continuă să defileze, a câștigat al cincilea meci consecutiv, 2-1 în deplasare la FC Voluntari, aflată la primul eșec pe teren propriu în 2019. FC Liverpool și Manchester City continuă umăr la umăr cursa pentru titlul din Premier League. Ambele echipe au câștigat ieri în etapa a 34-a, City s-a impus cu 3-1 în deplasare la Crystal Palace, în timp ce Liverpool a trecut cu 2-0 de Chelsea în derbiul rundei. Cormoranii rămân astfel lideri cu 2 puncte avans, dar City mai are de jucat o restanță cu Burnley în deplasare.